صحته تتم الصالحات. الحمد لله القائل في محكم تنزيله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم الصلاة والسلام على القائل فيما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا في التقوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أرنيتي الله سبحانه وتعالى أنت قدوين ورين بني آدم وتد مرين تد نغل تواتك وحاك ورن يندو وعودين تد ده ويين كدفت رمك وتد دون ولقد كرمنا بني آدم وسبيان كريان دربن بني آدم هذا غير أن ينتد نغل ودني الإيمان ودني الجلد ويين إن أكرمكم عند الله كأتقاكم ورب تد دمارنك الله سبحانه وتعالى كهولا دمارن ترند نلادن صلى الله عليه وآله وسلم كم بمات بحديث اللو دبتا بمات بورا الألا ونند آرابو جيدو جنن wana bural wodani janano do arabu je fina harakata kulal allah subhanahu wa ta'ala kodon be burdata ubadah ibn samit radiyallahu anhu wa ardahu wa ma biwida wa inni wa mananjul badan la yafdulu ahadun ahadan minna illa fi taqwahu wa imani o wi mananjul badan hay e goto burata goddo si wana ka gondinal makko eka kulol Allah subhanahu wa ta'ala makko arai baande yettu den Allah subhanahu wa ta'ala neemaaji makko din torande nelano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe sahabaabe mabbe e kalam arba ba mabbe hin eto nyantin wallahu mabbe ha nyande dargal dari den toro ya Allah subhanahu wa ta'ala modji mbartana meden arke sa en goldeji modji di ko yirmi roye nyande dargal ona den aljanna ara ci tawi don set yi no haldir no den non hande o do nokku ende do nyalande teddune barkinande hande timir golle seeda ko yewiti e yinde moddi be ko ade non nandugol e yinde moddi be ben e wondinagol e mabbe ko moddere salallahu sallallahu alaihi wa sallam be ma ci hadith silla be mabbe be ma ci awliya allah من إذا رؤوا ذكر الله تعالى لما تولي الله سبحانه وتعالى بين قدام بتوتا سيدي آمتون جوني من أنبتته سيدي نمتي آمتون الله سبحانه وتعالى أنبتته هرأي سيدي لون نام كلون قرأت أنبتته كانت الله سبحانه وتعالى هرأي ننكادو دين من إسلام كوكا أردن يسو كبرد جغاد إيمان بالله وتقواه dum ala hakkunde gorko e sonnaajo ko don sitay karamo ko jogoto yimo wo wi walau kanat an-nisaa'u kaman faqadna la fuddilat an-nisaa'u 'ala ar-rijal o wi sitaw no sonnaabe ben fo ko wano yawtude moddi be ben de wauno wo harayno en jabayno burnude sonnaabe ben e do worbe ben sabu qur'anal ka Allah subhanahu wa ta'ala ka iman neddo goto wi al ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal araqi onni wa sonna be ben ko kandoni ekol bidde ben si tawi a hedlimo a ne'imo ha o moƴƴi tun haray a finta joni a dida joni hiskun kun ɗaɗo laaɓugol neddo goto yimowo go o wi إذا نسأ النساء في جهالة أو إذا نسأ النساء في عنية وإني رضع الرجال جهالة وخمولا ويسي روغ من بين ووري مجرة إعادة إثناء توا تيكو دون دن جنب وفير وحر على جئت مقدد موين مجرة عنده فياغل أرسل انسكاين لندي أن انتنغل انسيدة سيدو صنع بمحي بيوت به ووردنا بين الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة وورنا بكدباو نلادو وورنا بكدباو اكواتي نلادو kata Allah subhanahu wa ta'ala hina jirisani be mo'yere no gasa Allah subhanahu wa ta'ala wadadun no sabu mo'yengol sonna be dedo mokte sewndida ka sewndiden do ko wadi non be inni tasabbahu bis salihina illam takunu mislahum fa inna tasabbuha bil kirami salahu ewi ete nandin tinno don e yimbe mo'yibe ben son nandin tinni ke mabbe haray ko don tun neddo hebata malal haray non ka do dina bayri wana keraha na sango ka jodori worbe ben ko wi'a kon sonna ben ko dum wi'a ko dum dayi man ngum ni salama radiyallahu anha arno lande nelado ko si hon dum menen jomi men ala men noddu daga qur'an menen sonna be ben yamira men hara ko inde amen tugga menen sonna be salama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayri nani landal yimma men ummi salama ngal de deddi ci fera tun Allah subhanahu wa ta'ala tettini aya Qur'an jawab landa won go yimma men ummi salama landi Allah tabaaraka wa ta'ala o wi innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ila akhir al ayah wa inni a'adda Allahu lahum mawfiratan wa ajran 'azima jakado ma tuliba bihi ar-rijalu tuliba bihi an-nisaa illa fi ma warada fihi nafsun yukhaffifu an-nisaa duna ar-rijal bimaana kala ko worbe ben wi'a ko dun sonna ben wi'a si ona haraji al-ar ittintinni sonna be ben tumma dun ar ittintinni worbe ben idan si tawi moƴƴe ɓe wi ɗeɗo mofte ko ɗe peer ko worɓe ɓen moƴƴay sonnaɓe ɓen moƴƴa si worɓe ɓen moƴƴi sonnaɓe moƴƴali haray moƴƴali si sonnaɓe ɓen moƴƴi worɓe ɓen moƴƴali haray moƴƴali ɓe wi ɗum hino waywa gabi tanji sonndu si gotol fiɗama ko ngola mari doole wo ndu wata wirirde gotol nde tawno ndu wata wirirde gotol kongol mari doole wo haray koye ndu codu kono si tawi gorko moƴƴi debbo moƴƴali galle ɗen wata aray Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi mbattane meɗen haray ɗo ko faalaɗen fillade ɗo ko seeɗa e sonnaɓe moƴƴiɗe si Allah subhanahu wa ta'ala waɗu ɗeɗo ñentinirgal wonande sonnaɓe fewndiɓe ɓen ɓe suɓaka ɓe ñentina harana majjuɓe ɓe ñentini koɓe Allah subhanahu wa ta'ala seedani moƴƴere haray noon ɓe suɓiɗen ɓen hande arano on e maɓɓe ko yimma men Khadijata radiyallahu anha Khadijata bintu Khuwailidin sonnaɓe mo tawata ko ɓeɗo nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atti jombude e sonnaɓe ara yewtere men e gurnam ɓeɗo sonnaɓe yumma men Khadijata bintu Khuwailidin radiyallahu anha ino yiilo e yoga e toɓɓe wonde arde ɗo ɗe jantoto ɗen awalan ko at-ta'rifu biha ko eta gollen andata ko homɓe woni yimma men Khadija taniyan fada'iluha ɓural maɓɓe ka nder islamu eko arti islam talisan azziwaju almubarak baynaha wa bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko honno nelaɗon jombiriɓe rabian mawqifun azimun karimun li ummina Khadijata radiyallahu anha lil islam wal muslimin khamisan as-sabira ay as-sabru al azimu li hadha ad-din khamisan wa akhiran al barra ay al birr al wasul de do to be falden annintinde e gonna yimma men Khadijata radiyallahu anha e o do nokku aranun dun ka annintingol ko honɗon yimma men Khadija karamokoɓe tarih sira ɓe maaki ko ɓen woni ummul mu'minin wa sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha ummul qasim ibnatu khuwailidin bintu l asad au bintu asadin al qurasiya al asadiya ummu auladi rasulillahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam wa awwalu man amana bihi wa saddaqahu qabla kulli ahad قال الامام الذهبي رحمه الله ومناقبها جمة وهي مما كمل من النساء كانت عاقلة jalila, dayina, masuna, karima, min ahli al-jannah. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين. ومن كرامتها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج امرأة قبلها وجاءه منها عدة أولاد ولم يتزوج عليها قط، فكانت نعم القريب وكانت تنفق عليه من مالها ويتجر صلى الله عليه وآله وسلم هو لها أي في مالها. قلن دون تعريف أمنا خديجة أولا تعريف متواتحين رأي لما جاي حق يماغ تبيك بيوني يما قند لبن يديد ومفت تبارك وتعالى به وأزواجه أمهاتهم بما ناسونا بن الاربن كو يما ديد ومفت كلا قند لبن يما من خديجة كاريكو كامدون وسيدة نساء العالمين في زمانها الزمن يما من خديجة كو كامدون وكوهو كلا دبوور نور الزمن مات كو كامدون أم القاسم كامدون يما أورو يتير القاسم بيتو نلابو كامدكو ابنة خويلد بعد مبكو خويلد يتير بن أسد القرشية جيابة لن القريش الأسدية جيابة غلط وغرل أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبيروني يما إتنى لابا بن فو سيوانا إبراهيم إبراهيم كأمنا مارية القبطية وني يما عندهم كنا موانا أولو لطبين كيما من خديجة جبنا نبنى لابا بصفهما بي. وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد ko yumma men khadija kadi atti gondinde nelado e islam ko atti kala bani adam wana kambe ay sitayi karamo ko ben hin wadi tafasil e yiti en darti ka tonnaabe de do moppe en taway ko yumma men khadija atti gondinde nelado nata islam ci en darti ka worbe harako moko baabe ben en wi'a ko Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu atti natu de islam ka worbe ci en wi'i ka asidiyan ka sukaɓe en wi'ay ko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu attinatu da islam ka fayde koni wadi tarikh al asbaqiyya ila al islam ka sonnaɓe ko yumma men Khadija ka worɓe ko Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ka fayɓe ko Ali ibn Abi Talib. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ɓe maki ɓure yumma men Khadija ɗen hino mawni ɓeyi yumma men Khadija hiɓe jeeya e timmunoɓe ɓen e sonnaɓe ɓen hiɓe laatino kadi ɓe marno haqqil moƴƴa hiɓe marno kadi diina moƴƴa hiɓe tedduno moƴƴa ko ɓe reeninoɓe kadi teddunoɓe hiɓe jeeyano e yimɓe aljanna. Ɗum ɗon nelaaɗon alayhi salatu wassalam maaki ɗum ɗon saraha tan e gare yugol ɗulleyga feeɗa. Wo nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laatino hino manta yumma men Khadija kaɓe wuuri hiɓe mantaynoɓe kadi kaɓe feƴƴini hiɓe ɓurnayno kadi yumma men Khadija e dow rewɓe e dow sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe foppu maɓɓe. Ko adi noon taw nelaɗo jombali goɗɗo goo ko atti yumma men Khadija ɓe jombali goɗɗo kadi nde ɓe jombi yumma men Khadija ha yumma men Khadija feƴƴini siɓe jombiti yumma men Sawdatu radiallahu anha bintu Zam'ata. Wo hino jeeya e teddugal yumma men Khadija wondema nelaɗo on jombali sonnajo goo ko attiɓe e gare yugol ko honno ɓe jombira nde nelaɗon jombi ɓen ɓiɓɓe nelaɗo ɓen fo kadi koye maɓɓe iwi ko kamɓe jibinani nelaɗo wiɗen sina Ibrahim. Nelaɗon jombali goɗɗo kadi tawtini ɗo ɓe nawliri e makko. Wo yumma men Khadija hino jeeyano e ɓuri ɓe labede moƴƴude e wondigal ka dewgal hiɓe jeeyano kadi e ɗettaynoɓe jawle maɓɓe dépense nelaɗo dépense e lawol islamu ngol. Ɗum ɗo hino jeeya ko yumma men Khadija lollirno e ɗettugol ko maɓɓe waɗa islam. Hino jeeya ɓural yumma men Khadija radiallahu anha Ali ibnu abi talibi radiallahu anhu wi sami'tu rasulallahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul khayru nisa'iha khadijatu bintu khuwailidin wa khayru nisa'iha maryamu bintu imran. Yamakina jeeyay sonnaɓe ɓurɓe moƴƴude sonnaɓe yimɓe aljanna yimma men Khadija radhiyallahu anha bint Khuwailid ina jaaka de rawbe burbe modde de yim rawbe aljanna o do honno Maryam bint Imran be do woni ummu Isa alayhi salam hadith goddo gono de tay Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wi nalaa sallallahu alayhi wa sallam be maati hasbuka min nisa'il alamin Maryam bint Imran wa Khadija bint Khuwailid wa Fatima bint Muhammad wa Asiya imra'atu Fir'aun hadithan huma telli be maati yamima de Allah ta rewbe moddi do ben e burbe teddude ben ka aljanna e ka aduna sonnaabe nay wonde arde do be do hina jeya e hore be ben ka der aljanna sayyidatu nisa'i ahli aljanna ko be do nay ka der aljanna wonde kooho on ka sonnaabe ben ko be do nay arano on ko Maryam bint Imran woni yumma atakum woni yumma annabi Isa alayhi salam wa Khadija bint Khuwailid sonna mabbe yumma men Khadija wa Fatima bint Muhammad biddo mabbe on Fatima wa Asiya imra'atu Fir'aun Asiya bint Fir'aun faya ajaban ha kaifa yakunu imra'atu Fir'aun min sayyidati nisa'i ahli aljanna Fir'aun aktsaru man kafara billah dengu makko wona kadi sengole makko ka galle makko o faggito don aljanna o faggito ka der galle Fir'aun kadi an yakuna sayyidatan min sayyidati nisa'i ahli aljanna haramo ka galle Fir'aun kodon sita yi sendarti be janta be do fo goto fo sa wala na mabural mun seda atawa no hauni sendarti wana yimma men Khadija na nela don alayhi salatu wassalam makirini ngara joni yi gol fo hauni e mabbe wana o do Fatima be yi nyande go me di tampu de modda taw jomba ta Ali ibn Abi Talib sai moy ngon duda e golle suudu no satti kordo ala maccuro ala dal no satti golle den yangi ha uni ha desi ha yangi ha jude mu fofu so wadi bowalle dari ka baba mabbe nelal alayhi salatu wassalam o wi ya rasulullah wallahi mi tampi moja ko mi fala ko yon okkan khadiman yakhdamu li okelan gollo mi yada mun ko wallito lan golle suudi golle den no musi nalaa sallallahu alayhi wa sallam be ma kan mo Fatima yahu mi tawete ka suudu mi do arde o hoti be jokkete mo dari e tay mo kanko Ali ibn Abi Talib en hebe jodi ka suudu be naati Ali ko kambe ne dum Fatima ko biddo mabbe be toli be wi Fatima wi da yami okke khadim gollo o gollane o wi hi be maki afala adullukuma ala khairil lakuma min khadimin on accata mi tindina on ko wadon hara dum no moddi e mon puri si ko macci do gollo wo kadon be yi meden yidi be maki idha awaytuma ila firatikuma fasabbihallaha salatan wa salatin wahmadallaha salatan wa salatin wa kabbirallaha arba'an wa salatin Bemaake fa zalikuma khairul lakuma min khadimin. Bemaake so yehi wala gol kadano to don don. Ye subhanallahi la bi chapanta te tati. Walhamdulillahi la bi chapanta te tati. Wallahu akbar la bi chapanna e tati. Bemaake si on wadi dun si wali don dani don dun no modiya mo do burso ko gollo wo kala. Ko nan nyanden dun do detta watta ka sunna azkarun naw. Zalikuma khairul lakuma min khadim hare ko wana non asiyatu zawjatu fir'aun o tamtina ma lette none ji lette de o fawaka islam ala ma do yen duda hanela don sallallahu alayhi wa sallam be maati fir'auna dettu no fiyebe mo yobe tebe dala golle sina fi golmo lila mo kanange hanya dengan gua Firaun Nabi so yedda li Allah Subhanahu wa taala jom Musa o gondin makan ko Firaun hande o warai mo o pia Firaun no dari o facca ha burti o banti jure makko dongo feuti kakammu o wi rabbibni li indaka baitan fil janna wa najjini min Firaun wa amalihi wa najjini min al qawmi zalimin kairo woli ngol do kongol nela don alayhi salatu wassalam le maati joni men weedi tan mo aljanna on ha o yiiri mo gite makko der ra'ayal ayn o holla fuudu no darna na ton no somayi e do dina ka nela don be maati bayri o yiiri gite makko den suudu dum tawi himo piede tegal burtu ngal mo o weltorno suudu dum ha o jali o yeggite ko wona piede ko Firaun ayi suudu o hino kiye ngal do tegal fo himo jala kiye be dettano be tigol ben accite golle den be wi menen ko men tiyanta goddo ko so wullay o wana bani adama ni hadhihi shaytan ko shaytan e jeni yo do sudrab wa tabhat himo kiye de himo jiwne de mo lube de o jala kadi na ngatirini da accite mo tigol Firaun ron do fetel adili be hore makko Nelaadon be maaki ko atti fetere nden iwde ka juude Firaun yana e hoore makko Allah subhanahu wa ta'ala sorti wonti makko kin honnoy aljanna fi herne fewti bandu mum aray aljazaa'ukum min jinsil amal kaado dina yangani ro kaado Allah subhanahu wa ta'ala haray no wonde ma da sawa'un anta zakar am anta unta ko a gorko ka ko a debbo sa daran ke kaado dina tun Allah subhanahu wa ta'ala haray no wonde inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun hadis timon dar tempural yumma min khadijah radhiyallahu anha wa an nabiy hurayta radhiyallahu anhu qala ata jibrilun nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala hadhihi khadijah atatta ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'am aw sharab فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصْبٍ لَا تَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ حديث عنك أخرجه البخاري ومسلم بيوين عندك جبريل أريكا نلاحظا صلى الله عليه وآله وسلم جودة دي مأده دي يوتا بيوين خديجة نو أردة نهايينيك مهم أردة كمو تنبي ميرانه kimo addande makko nyaama si o hewti yotti nam mo wi'a rabbu samawati wal ardi o wi'i no salmina mo Allah wura ya ahi ha rabbul izzati wal jalali ya ni salmini ma bi dohiro ma anta alal ard da jinnaka hore leydi do jomi me wi'a iqra alayhi salam minni ni salmini ha efe no ka ja hakki ara tatasawwar haqiqatan ma tasma jomi me wi jibril yawi a ni do salmina khadija jibril ar yottini wi jomi me wi yami yeto ma himo salmina khadija min nam ni salmini mo to hewti yottina nam mo salmina ha be do be wuri ka do deedi ko wononon kadi ubay ibn ka'b o jodi ke Nala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki ya Ubay Jibril ari joni himo do o wi'i rabbus samawati wal ardi wa wi'ihi no salmin yami jangane suratul bayyina nana Ubay ibn Ka'b madi inni dari ya Rasulullah sammani rabbul izzati wal jalal o woli inni anna woy musalminanni Nala Rasulullah be maki Jibril nani ko dungo wi woy musalmin wa sammani bismi اسألوا الله ونعلم ايه هو مسلمنا عن تجري هو مجنن سورة البينة بجنن سورة البينة نرى امام خديجة نورها جون من ذيئة اقرأ عليها السلام من ربها اخي حيث نين ما ويه نسلمنا دون ذلك ما بابا اما عرض وقت ذلك نانو في رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى انت ابن آدم او يا نسلمنا dun no fande aba ka fa sarfa lil insan joni Jibril wi joni men wi yami yeso makade ya yeso mo o weltinirimo okkede aljanna o hoda ton o okke kadi galle ta der aljanna galle de tawata tampere e sonja ala e der majja abadan abidin la taqaba fiha wala nasab dum o kama dum fal hadith rawahu al-bukhari wa muslim fala dum do ko min badi fadail ummina khadija ko seratun ne bure mabbe ko sabu dum do karamo ko je yimo won o wi law kanat an-nisa'u kaman faqadna la fuddilat an-nisa'u 'ala ar-rijal o wi se taw no rewbe be fo ko wano be wai e susa no yede rewbe no buru wadobe ka hare no fata haje hare no fata ta idan jodi na ka do dina makko ko yangani do kurkani do kawo o konti kala mo wada nalika dum haray akon ta ka makko jana haba uba haray ape sa ka makko fata ta walle bol ton seli haray anta latta bi sai kudo so wi ha ula ilaitu min allah fi sai wa be no ka do leedi do ka jomi me kon ta hay o wi wa be go fa ma bakata alaihi mustama'u wal ardu wa ma kanu munzarin wa be wala to ma e hara leedi ko wel ko iwe hore mun ko kaari ne be yedde da jomi mun e hore ya e alhamdulillah hande o mai o bakatu do dani ke hi allee di wi adun karin kambu wi adun nyande mai da fa ma faida to hayati alhamdulillah ja ono yoy no hore ne be bakatu je aran gurna mara mo jal idan ken gayni dum aran azwajul mubarak baina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baina ummina khadijah radhiyallahu anha ko honno nelado jombe yumma men khadijah hedo den o asar mo jal sabu be inni ko tabiti ko ngesira ko yumma men khadijah jami nelado jombe de ko do sira ka den tin wana ne la do jam yumma men khadija jombe be ko yumma men khadija neli jamowo tami ne la do ne la do jabi mawbe di mana abu talib torani non on sai ne la do kay mum men khadija en ara jo ni go gisam bi awba aturu o yi kana sadatu war ru'asa'u fi makkah يحرصون على الزواج من خديجة فتعب ذلك عليهم وتردهم جميعا ولكنها وجدت ما تنشده وما تبغيه في سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهنا أثبت أما يريد أو أما يدور في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية بيكوه بهور بفتر بمكة بمفو أرالي hebaake mabbe mo arali jami yumma min khadija fi jombugol be nde modi mabbe feddin e jabali ko marnobe non kadi jawdi mari lenyol teddugol mari ngari mari teddugal wonno yumma min khadija dum no farbe mo be dirno kono horebe patorombe marbe jawdi teddube makka be fo ariri goto goto jamugol yumma min khadija ardo ya mi sohol agamba tala be jodi ha nedi ɓe neli oɗo sonnaɓe wondiɗɗo mabɓe jatigijo mabɓe ɓe innimo ɗandi ko onnu mi faala ya waɗanan nafisatu bintu maniya wimi anda o wi mi faala e muhammadu jombam mi wawatamo wolande ɗawawi jindude hakkude amen ha ɗum laato nafisatu wi hey ɗa wawi ɗum o wi ɗa wawi ɗum o wi miɗo wawi ɗum wo ami nelima ko ɗum mi faala o say nafisa inni fa dhahabat jente moƴƴa nafisatu bintu maniya ila nabiyi lkarim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kallamathu an yatazawaja tahira atahira ummuna khadijata radiallahu anha ɓewi ko attinelaɗo jombude yimma men khadija ko attinoɓe jombude ko oɗo wiyeteɗo halatu bintu zurarata attamimi oɗo atti jombude yimma men khadija ɓayri ɓe waynodiri e on ɗon o wiyeteɗo atiq ibnu abidin jombiɓe ɗimmu ɓayri on ɗon serti e maɓɓe on say noon nelaɓe jombiɓe ɓayri ɗum ɗo odo ari tawi nelado wi ene ya Muhammad kan sai nelado jogi dubi nogay je ari be siwane le dar nulu ti dubi sapo je do wadde nelado o wi nelado ene ayida jombugol nelado ma ci mi da jombugol ni faari non mi ala ko mi jombira o wi joni non ko ko ala ko jombira kon hadi jomba ta hebi sautan so do ma dum fo a wakilo to jombu gongol o wi ko hombo wonata on jombe tedo kan mela do lambi do on say na fisa to bintu mani yawi ko Khadija to bintu Khuwailid ko on don nim on mi fala yo a jombu kan kadi mo fala ya jombu mo haray non ku fita wa du'ita ila al jamal wal mal والشرف والكفاءة كودي دونا وني هوري جومبوغول خاراي نون مون وون ما وولاندي تي مودون وون دو سنجا دي بانسي جوكاما اي ماكو كو مار دا جاي بال خاراي دي بانسي ما تاو كو كان كو جوغيتي الكف بمعنى كفيت عن الانفاق ودعيت الى الجمال في كو ناري كادي كو ها اي ماكو دا باتا سون نا جو مار دو ناري wal mal siko jawdi horebe horebe quraysi be be peso dirta e makko ka yeyugol e ka sodugol golodi makko de si tippino ke makka dillayno ara ko nyula martandi di makko de so nade di makka mo jogi jawdi was sharaf ko neddo teddudo kadi wal kafaa ki mo hawro diri e makka di e kafaa woni hara on burda valer burtudo di mana valer makko yanaha mumari kafa'a on say ala tujib nafisatu wi anota ta ko jaba ko komi ko rima do nela rambe maki faman hiya ko hombo man tirda di do fow sonna jogi ko Khadija bintu Khuwailidin nela rambe maki wa kayfa li bi dhak ko honno min mi wawata jombirde o mo sifida do mi ala haifi jogi do al kafa'a jogi al jamal jogi al mal fa kayfa li biha ni ala ko mi jombira ana mi sedi sonna jori alayya zalik defal ma ngal foko mi ronditi nafisatu bintu maniya o yi ko mi ronditi ko ya jabu tunga da birada mi jadi tun gasi ko fayi do ngada birada ala dan dama ci idan fa ana af'al ci ko dum non tun hedde min kar mi wakali ke jombu gam bayri be fotti do be dakori wa rajat nafisatu ila tahira khadijata tahmilu khabara najahiha fi muhimmatiha wa zafat ilaiha naba'an muwafiqatan muwafaqata muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bizawaj فأرسلت الطاهرة خديجة إلى عمها عمرو ابن أسد ليزوجها فهبر وجاء رسول الله إلى بيت خديجة في آل عبد المطلب وقام أبو طالب خطيبا فألقى خطبة رائعة نقتطف منها فقرات كاسفة فكان مما قال جنت هذا موت يا أبو طالب كان شيخا خطيبا في الجاهلية on say bayri nafisa yahi yettikan yuma men khadija nela ba jabi kisa yuma men khadija neli e bappa mudum yetedo amr ibn asad o woni bappa mabbe o wi mi do mi hedi mo mi fala ya jomba mi do fala yon arresi non mi mo pase mi wata arresi nde hore bappa makko noti mubasharatan ari nela do on kadi yehi yeti bappa mum Abu Talib mi hebi mo mi fala jombu de jamane lambo jomba non mi ten kadi noti mubasharatan tay kamal alaqa on ta satte ne yurata do jombe te do on jabi jombo wo on jabi okko wo on jabi jamo wo on jabi aynal masaqa satte ne ala lo hande kadi on say nela don yaade bappa mudum Abu Talib Abdul Muttalib, bapa mung Abdul Muttalib woni babang Ali, be yahi ka Amr ibn Asad jamugol yimma men Khadija fi nelado. Ko Abu Talib non jamani nelado. Abu Talib jangi khutuba hauni do. Jentemo Abu Talib wi Alhamdulillahi alladhi ja'alana min dhurriyyati Ibrahim wa zar'a Isma'il wa ja'alana habnata baytihi wa tuwasi harami wa ja'ala lana baytan mahjujan wa haraman aminan thumma inna ibna akhi hadha Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajulun min Quraishin sharafan wa nablan wa fadlan illa rajaha bihi wa Muhammadin man qada arabtum qarabatahu walahu fi Khadijah bintu Khuwaylid ar-Raghaba walaha fihi mithlu dhalik wa ma ahbabtum min as-sadaqi fa alayya nare jamal majdo jamal jahiliya majdo gente yoterende no do hande wuru be dina wa ta jamu ya ha jamu gol fi jamana hore mu argol ya meden ari jamu gol jam jamu gol o jio mon do yon o kume nani hala nari majdo ko jam ya afsal wa ablagh al bayan gente moja o wi yettorende wona ni Allah subhanahu wa ta'ala hari Islam arali o alhamdulillah alladhi ja'alana min dhurriyyati Ibrahim hari Islam no manke do bi sappo je ya o wi o wadi en enen arabu den kadi ko en ngondu Isma'il o wi o wadi en kadi hodu da ka sudu makko o wadi en kadi rena e be hurum makko ko kanko wadani en sudu ka hajjete en tawo sa goddo ko yo en tawe ko tendugal makko no nyedo mede o wadi leydi men din ko haraman aminan ko holni li goddo to nyata ke der mayri o wi sidu feddi haray biddo siddo an on o wiete do Muhammad jentemo de jamangal ya ikwa biddo siddo an on wiete do Muhammad ibni Abdullah on ko gorko jeyado Quraysh mo tawata ala e der Quraysh fo gorko mo o darni dete be pesindire ka teddungal e ka dokkal e ka moddere jikku on jikkamo o ala der Quraysh hare nela do nela ko do dina gaje be jaji nden hitande wala Muhammad bo mi woni o wolande fi mun on an Amr ibn al-Asad tida andi lenyol makko ngol kadi ko honto ko Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hasim ngol lañu ci ngol jokkama ko goto foko burdo teddude do ngandi lañu ma ko bal go o wi Muhammad o do non ki mo mari haaju kanko nanin de nare jamal ya Qur'an o wi Muhammad o do hi mo mari haaju kanko e Khadija bintu Khuwaylid itto mon on desal la bani men kadi Khadija mo modon no mari haaji e Muhammad jombudum mi do ari jamur gol Khadija fi Muhammad ko landi don e tanye wo ko mi waddi mi wada dahi don don la bi ka don do la ba nare majjiro no jama ne do wi ala ko jondina jodo ronkandu de honno do fitir fa jamal haba jahri ya hada ba kada kana fil jahiliya nare sari islamu do kari hino arde jama kari ko landi don tanye wo ko mi waddi ko non ko kari woni jamande kari non la bi de tun non jerte yi gol ma de kari torana gol ne den ari jamu gol kari yon okku men ay na le nyon gol fo jamba jo goto na goto tin jamba ta goto ya ko son na jono nawlire kon gor ko nawlir ta ca do nam putta dira jamba ta son na jo putta e do lendi ara be hoori gaande wa tawon darngal darato kama ko sidara ce fu iran on say bayru abdul mutta abu talib woni dum do wa faqa ammuha amru ibnu asad wa kana shaykhan kabiran fa qala jante do amru ibnu asad kad ko jabi tora do o wi ni jabi ko tori dami khadija kon si muhammad ni bay dante do Muhammadu o mo torani da ko huwa al-fahlu la yuqdahu fi anfihi ko o woni ngari buray sindi goddo tuggata o jungo e kinal andi do ko kinaya angal yawede ko teddudo ko o woni ngari buray sindi ni tawata hondu goddo memata kinal makko lokkitu golmo ono yawa men ngokki ngokki on say tenge den wada dewgal ngal huma yuma man Khadija radiyallahu anha adda kanela do sallallahu alaihi wa alihi wasallam tay non day nyande yuma man Khadija na jogi dubi chapan nay nela do na jogi dubi no gay jey nyande ngal de sal huma har yuma man Khadija na hecciri nela do dubi sappo e jey yum nela do be maati ni wondi e Khadija ha men wayno ndiri ni meeda li hebude e makko ko metta tammi e der ngurda wonde de dum ko be cere be dum sa poyde ha narten do hakkunde yumma men Khadija e nelaabe yumma men Aisha dum bura e labande yumma men Aisha radhiyallahu anha be maati e daral ngal yumma men Khadija dari nyande nelaado nela be wonduno de be jogi duubi nogaaje gondi haabe be duubi chapan nay nelangal fuɗɗi arde nelaɗo tawi ko koyɗol fuɗɗoto ardude tawi ko ɓe ɗaani ɓe hoyɗi woosi ɓe fini ɓe yiiray noon wahi mum ko ni fuɗɗi ɓe ardirande ɓe yaari ni ɓe yaari ni ɓe yaari ni haa ɓe wattiyaade oɗo nokku wiyeteeɗo haari hira fammere no makka ɓe yaha ɓe weddoyo toon kamɓe haqqille maɓɓe ɗen no jaɓi ɗi sanamuuji wonaaɗi reweede ɗo hirsane barkinore ɗiɗo ko umurul la yanfau wala yadurru ɗi hanaka baceede ɗi hanaka tawtede ɓe terto yimɓe maɓɓe ɓe mbe yaaɓe weddoyo oɗo nokkuyeteɗo haari hira ha ñande goo ɓayɗo allahu subahanahu wa taala muuyi nelugol ɓe waɗa ɓe nelaɗo hadihi l umma immini jibril alayhi salam yehi tawoyiɓe ka fammere tippi nanjiɓe jogitiɓe ɗiɗi ha satti wi ya muhammad iqra jangu nelaɗon noon ko ummi la yaktub wala yaqra nelaɗon ɓe maati ma ana bi qari'in min wonami jangowo mi meeɗa jangude mi meeɗa andude ko woni jangugol nelaɗon ɓe maati jibril accitimi hoyniti seeɗa o jogitimi ɓuri ka o joginoɗon o acciti o wi jangu nelaɗon ɓe watti ɗon ma ana bi qari'in min wonami jango mi anda ko janguete ɓe maaki o jogitimi ka tammum o sattini ɓuri ka ɗimmum ha ɓurti faaɗi ha faaɗi o wimmi iqra nelaɗon ɓe maaki mana bi qarin on sawi iqra bismi rabbika alladi halak kamsu ayata hadihi fi surati lalak ɓe tippi ha allama al insana ma lam yalam ɓeɗo atti tippade qur'an on sawi nelaɗon ɓe maaki ɓayro accitilan mi muga mi jiɗi ko holno gurna ganna feƴƴirta ɗum ɗo mi wowa yiide ɗum ɓayro accitilan himo yaaha mi ɓanti mi gaari ka kammu tawi gabi tanji makko ɗin hino heñji hakkude leydi nin e kammu ngu tawi mo hootude nelaɗon ɓe maati jibril alayhi salam himo mari gabi tanji ɗuuɗi ɗi gootol si fontama hakkude leydi ndin e kammu ngun alaka leydi ndin heɓata nange henge nange ni leydi ndin ɗum ɗo hulɓini ɓe ha ɓurti ɓe dogi ɓe iwti ka fammere ɓe arti ɓayri ɓe hewti ka yumma men Khadija radiallahu anha ko ɗum ɗo hollata en sonnajo ko kanko wonata assakinatu lizawj allahu subahanahu wa taala wi wa min ayatihi an halaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha assakan kala ka heɓuɗa qalak wa sidda wa husn wa dik sa arti a tawimo ko ya heɓu assakina yumma me nelaɗon heeɓi probléme molanaɗo mo meeɗa heɓude ɓe ari ka nelaɗo hiɓe jiɗi hiɓe maka zammiluni zammiluni suddelan suddelan mi heeɓi ko ɓurinmi mo jokkinmi kay ɓe anda ɗum ɗo few yumma men Khadija ɓe maki mabik ko onnu waɗi ɓe sifi ko ɓe yi nandiɓe kon ɓe sifino way ha ɓe waynodiri eko wi'iɓe kon yumma men Khadija walli ɓe ha ɓe wali suddiɓe seeɗa imam Khadijah wi jonno nel e do honno e ya Muhammad joni immo de ya hen kati do bappa an on yete do Warqatu ibn Nawfal koko won don do min yanda fini kono no hawni dei no wodi non do falti do fi dum wadi non si tawi dum do ko hin huude iurunde ka joomi men haray Warqatu ibn Nawfal himo andi dum ko wadi non ko andudo ahlul kitab nela don inni ya de yumma men Khadija ha na ammi ko ayo biddo bappan ko biddo bappa ma wo awa modi ande hebi hande ko jibini dum ko anini dum ko hunde kare o hebi ko hondum faamu da e dum Warqatu ibn Nawfal ko ne andu no ahlul kitab bi mana da ahlul kitab kunji dum modda nawi ta bi ha wumi no jangi no winday no jangay bayri be arti be yeti ke dum yumma men Khadija wi ne laaro ko mi attoto on yeetade abshir wallahi la yukhfika Allah abadan innaka la tasilu rahima wa tasduqul haditha wa tahmilu al kalla wa taktibu al ma'duma wa tuqri'u al dayfa wa tu'inu ala nawaid al haqq o inni ta'tuna tu ko ari non da jogi moddire di ta to ne da joga ta ko din jomi men hoyna mo ka do leedi do ina jeyay din kita jokko hen da dun dar islam arali kita gonga e ko wola ta kon ko dun be nira muhammadul amin ko atina la ngal arde tawbe kita rondi tano yimbe ben dolle mabbe kita walli tobe faggita gol ko be ala kita teddina ko kita walla ma fi do so matike ne da joga ta ko di do fo jomi men hoyna mo abshir imam mai Khadija yete don nelado berne men dejiti bay non dari ka Warqatu ibn Nawfal o wi awa o do de nan yi hunde kare Warqatu ibn Nawfal wi hadha an-namus alladhi nazzala Allah o wi hadha an-namus ko o do woni ommo tawata نزل الله على موسى او دويته جبريل كوكو ييودا دون كو ورا خاتيب نو فلا تي دكو جبريل او وي كوكو وي دامي دون اي ينا جوغي او دو صفا كو دويته الناموس جبريل ام متا تا كو اون جومي من تيبين نو كادي اي دو موسى فين دو ونتا نلالو اذن ورقه ابن نوفل وي يا ليتني فيها جزعا laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amukhrijiyahum qala nawfal na'am Warqatu ibn Nawfal qala na'am lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yawmuka hayyan ansuruka nasran mu'azzara thumma lam yalbat Warqatu ibn Nawfal an tuwfiya wa fatara al-wahy on say Warqatu ibn Nawfal wi ko dum doni jibril ko do addi nelangal a woni nelado de do mofte ya muhammad ko ngati yata do nelado o wi non hana ni no la minawi modda hani no mi heba ngurnda hangal nelal ara tawe yimbe ma be yaltine makka rado ma mi jokke yade kon mi anda si tawe yailan wallahi si mi wuri hana langal tawima a aja a anyama a piyama a radama mi wallete nasran mu'azzaran ballal tiiɗuɗa simi wuri ha ɗum tawila nelaɗo maaki yimɓe amɓe yaltino yeylan makka ɗo Warqatu ibn Nawfal wi ko jonnaɗa ɗo kon hay e goto meeɗali addude ɗum ka dow leydi ɗo sina o añete o piye o raɗe o yaltine a yalta e makka o wi hani noon haralan wuuro no ñande yaltinteɗa mi jokke Warqatu no andi ka o anda no andi on say neɓali tu Warqatu ibn Nawfal feƴƴina nelangal no fuɗɗi yarde o wi ala ma ajal hadha al fadl al muqbil o wi ala ko ɓuri mawnude ngalɗo ɓural ngal wima men Khadija darani nelaɗo ha dejini haqqille maɓɓe tabintinni ɓe ha ɓe faami koɓe jonna ɗo koko hunde moƴƴinde wa kana mawqif zawjuhu Khadija radiallahu anha minhu min asrafi lmawaqif allati tuhmadu limra'atin fi al-awwalina wal akhirin wojikku ngo nelaji mamen Khadija dogi dongu kala dogu do o role e dow leydi ni o woni gorko woni debbo o yeggitanta ke dum abada wa tumaninatuhu hina qalaqa wo yuma men Khadija deji ni melado nebe denji wa arahatuhu yuma men Khadija fawtini be hina jaha kuma nebe tampi wa zakkaratuhu yuma men Khadija annitini be bima fihi min alfadail ko be jogi kon nebure muakkada lahu anna alabrara amsaluhu la yuqdaluna abadan wa inna allaha idha taba rajulan ala almakarimi aljazla walmanaqib asamha falikaima yaj'alahu ahlu izazin wa ihsan wa jomi men fi arkisi neɗɗo jikkuji moƴƴi hara jomi men ko fande makko ko teddinirgol mo ɗin jikkuji na jasingol mo ɗum ɗo tabiti yumma men Khadija radiallahu anha darike ɗum ɗo ɓenni ko neɗo darande nde yumma men Khadija darani islam hande ndinniɓe yo jomi men tabaraka wa taala wiuni salminima tay hiɓe wuuri tawi ko islam ɓe darani hikki ɗon assabira assabru walmusabara joni noon ɓayri yumma men Khadija islam tawiɓe ɓe jokki nelaɗo ɓe wondi e nelaɗo jawdi maɓɓe fof lanni ɓawo nelaɗo jawle koɓe jogino pop ñamama e ɓawo nelaɗo fiyo islam yaroya ha tawi ɓe finay tawa ala koɓe ñama hari noon ɓe jeeya ɓurɗo marde jawdi makka ahi dépense gol islam welafi on say ɓeni yumma men Khadija hiɓe jeeya e misal pirtegal ka muñagol sonnaɓe ɓen ɓe daɗiri kadi malal muñagol ngol ka arande taɓande ka arande sattugol nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino har ɓe nanata hay fuy ko mettataɓe sina yumma men Khadija dirnanaɓe ɗum fittanaɓe ka haqqille ha ɓe heɓa welo welo ɓe meeɗata ɓe yirude suno sina ɓe ittanaɓe ngon suno ha ɓe heɓa welo welo ko wana noon allahu subahanahu wa taala e arkitiri ɓe nguuɗo jikku ko tambore islam o wi nde joni noon nelaɗon ɓe noddi da'wa sirriya duuɓi tati ɓe wuuride e yumma men Khadija nelaɗo wuuridi e yumma Khadija ko yata duuɓi noga e joyi suma men Khadija feƴƴin ɓayri noon nelaɗon noddi dawa sirriya duuɓi tati ɗum hara ko argol tawa neɗɗo on ka suudu makko maka woni ɗon maka place makko noddamo e islam hara ko hakkunde mongo noon ɗiɗo tun a wowlata dow ɗum woni dawa sirriya ɓe waɗi ɗum ɗo duuɓi tati nder makka ɓe wowlata dow koyeɓe arɓe tawe ɓe hiwroma ɓe weeɓitane ɓe welta ɓe daɗɗane ha laaɓa ɓe yettoma koɓe addi kon si allahu subahanahu wa taala no muyamma jaaɓa yaadon ko ni ɓe noddir duuɓi tati joni noon lutti a jebbiloto feññinanaɓe suuɗa yimɓe luttuɓen ka iman ma no feƴƴi ɗon a feññinanayɓe feññinana luttuɓe ɓen ronditoɗa lette ɗen kono duuɓi tati aranmin koni natuɓe ɓen natiri on say ɓarnelaɗon feññini dawa on yalti feññini dow nanama on say noon couragéɓe muskila molnaɗo ɓayri dawa on feeñi ɗum woni bid almushrikine ɗum hino lundi ko ɓeeɗa jokki kon ko ɓe on noddude kon ngol ɗo leñol wiyetegol couraish ngol poppu maggol ngol taƴi leñi ɗiɗi woni bani hasimin wa bani abdoulmutalib ɓeɗo ɗiɗo ni leñol ɓurgol mawnude nder couraish nelaɗo noon koye ngol ɗo leñol jeeya yimɓe makka ɓen jooɗi haldi fotti yo windu kaydiri takka ka suudu kaaba wondema gila hande ɓayri tun nelaɗo dartike joni feññini diddu sanamuji maɓɓe ɗin contre majji ɓe aybiniɗi ɓe waɗiɗi ɓe waɗiɗi ɓe wooli kala koɓe faala nelaɗo maaki ɓe wi joni koye quraysu fop ƴettu banu mutalib banu abdoulmutalib e banu hasim yuɓɓaɓe sawru wooturu waɗaɓe koko wiyete almukafa a walmuhafara woni hara ɓe soodata ɓe yeeyata ɓe jombinta ɓe jombata ɓe hiwratake ɓe hiwritatake ɓe yewtidatake goɗɗo yewtaɓe sina o tawtay ɗe ɓe windana ɗum ɗo kaydiri ndi takka ka suudu kaɓa tawi arɗo jangi wo ko ɗon humpitato ko fewndi makka ko on say abdoulmutalib ɗetti leñol mungol e leñol banu hasim ngol e nelaɗo e ɓeygure mum nen fof be doño yi ka jolol makko kanko Abdul Muttalib Umar no ton jolol ka geyi be hodo yi ton tay ko ton doni duudi tati hidato tay joni ko woni ton ha tay nyamete lanniri be ko nyame ala ko yare ala haysi be jobri mbudi ala susu do be yede ko goto ket luttuno e der makka susu no do dettugol nyamete e der makka ma ko yarete naba tawno ya meladon ka shiaka shia ditto bappa yumma men khadija onong ko susu no do rebe cuca rebe kidungal ko suda tano ko kadi ona bay ni o ni wo sitawi do kura shi ben kanyen hino mari kontro shi be mum ben kan ko nao kontro shi do makko kan ko narata no sani rani e burure olon ka jonno dama ko nyaama on sai ta nyaame te no rewirande be e di do yari ni no yari ni ha nyande gotum tay ka kama wafim al hajj nela don on sai yalta e araka sudu kaaba si hajju hewti shirko be no hajju de arabe no dadon islam be no dadon yimbe be hebara buy ben yaade yaade den no ha nyande go nela don dani fini tum jamaaki bappa jamaaka num bappa ma Abu Talib aw Abu Talib jamaaka kadi soro mabbe Abdul Muttalib be wi hande de ni hoydi li kaydiri ni quraish windi takki ka sudu kaaba dangu nyami li hande nyami ko be windi ko fo acci don bismika allahumma inna jawmi men to wondi nyama ko mi wi do ko non ko dum woni hay e goto non taw anda do e der makka hande non kadi hite mari jonne da be jodo to hina jeya e hore be firtugol on do program mut'im ibnu adiyin be halbe tumbondiral be yebe tumbondiri ngandangal tumbondiral Abdul Muttalib Abu Talib yehi tawti tay jonno yewtede ndare ko honno be yaltirta be hebi yimbe njawo e ner quraish tawtu be ko nela be lenyol mungol wada kon hana be ko be bonno ko be bonni ko e membe jeya be lanon ko hirko be najul be de kambe don jobe halde ti jodama do fottama yo goto immo inna ni kay diri winda ni takka ka sudu kaba mi tawta mi dakora mi wela ka be yendi itte sitari on don o immi ka darke o wawli tu goddo darko wiya ko nde fere nde adduda do fam tun jogi nde der quraish few kambe je wodo goddo e moy na fenay min mi de je ay tawto be dum na gonga hana kambe je formi on plan na fere en famu de fere kambe je haldu be dan be wi sa yi atto ko dartade wawla ko attoto imma de wiya ko wolda ɗo kon hay goto tawtama ɗum haalama kan ala nafoore si goɗɗo immi ke woli ɗum tun min mi wona e immo ruttowo on si goɗɗo immi ke ruttilan mi joɗoto an immoɗa rutta on yaare ni andi ɗo jon ko kamɓe hakkunde maɓɓe kamɓe hooreji ɗin ton Mut'im ibnu Adiyin immi inni kono yoɓe makka onon hiɗon wela ñamugol yaraɗano ka cuuɗi mo siɓɓe moɗon ɓenno ɗe gayɗe sikoro ɗum ko moƴƴere jokkere nange yurme nde ni awa ndi kaydiri windani makka ɗo min mi tawtandi few Abu Jahli wi kazabta ya Mut'im a fenay pus ko wolɗa ɗo kon ko an tu woli ɗum goɗɗo ni inni ya aba jahl anta akdabu minku ala ɓurɗoma wolde fenade an ko wolɗa ɗo ko minen fo meɗen tawti ɗum ko anñe hombo goɗɗo inni jooɗo e min ɓe waɗiri ni joni tawi ko jolokol ɓe no jolkude ɓe jolki ha ɓe timmi ɓuuɗuɓe ɓe jooɗi luttuɓen tawi joni wata dartade ɓeɗo fof par ce goto fof ko cadre jo goɗɗo goo wona wawɗo no woɓɓe fof waɗi ko hooreɓe maɓɓe on sayi joni konko ngo woni hakkunde maɓɓe wuli kay Abdul Muttalib no jooɗi ko kamɓe raɗa Abu Talib no jooɗi ko kamɓe raɗa ɓe heeɗiɓe ukkodirta o ha andi si gayɗi gala ukkodiri guma koye jooɗo heeɗo ɓeeraɓe heeɗi ha ɓe gayni Abdul Muttalib inni kono yoɓe makka nde jonde nde jooɗi ɗon ɗo min mi alano haaji tawtugol nde ɗon andi ko ɗum addinmi ɓenni men anda wo ko Muhammad wi'ilan kaydiri ndi winduɗon takkuɗon ka suudu kaɓani ngangu ñamidi ha lutti inde joomi men nden tun rabbal bayt inde makko ɗen tun heddi ka kaydiri ko addinni ko yeetagol on ɗum yahon naaron si tawi ko o wowri kon wannanon mi ɗettamon watta juuɗe mon hirsommo si tawi non ko wodi kon kono woniri ara men haari won gol ka jolol to men hewta ka sare hande koni be altiri der to makka jodi be don me ko giddi e ka sudu ka batay ay do de di nyami kono woni ah muhammad woli ko be altiri ni to be arti ka sare jonon e der o satte be duudi tati be woni makka din yumma khadija na tawti to hari be der to tay non joni o do ko tedduɗo ɗi tedduɗo wonno marɗo fi marɗo ɗettu ko mum fo waɗi fi islam ha wonti miskino laaɓuɗo poy tawi hande kadi nelaɗon ɓe maki min wuurite chi'ab duuɓi tati ha mi seedike bappa an hino tetta ha ko ƴakkira wa dammol heege tetta ha ko leɗɗe ɗen ƴakka moɗa ha ko kon yara ndiyam mum ɗan ta ko angal to ñaama wondude ɗum ɗo fo bappa an wi'inmi e soro an o wi'i muhammad fanni ma mi ɗettali ngo ñaamo mi awlina e nder leydi wondi watta mi ɗettatamo mi jonna kadi mi wallay ka dina ma ha mi maaya kono noon mi natata e makka de ko dina fayde ko dina fay koy haray mi yiɗa nane abdoul muttalib tertike bab dina baba mum kan jokki dina muhammad ko fayku ko a fayku mi wallete noon ko en enɗan baba ma ko menen hawti mi wallete ha mi maaya dina ma kam mi wallay ka mi wallete wowlu kala ko faalaɗa kala ka faalaɗa ha mi awlo ñama ngo si feƴƴiron ko haɗon mi andi kono noon mi natata dina ma kam ene ko jalo ɗum ɗo takki hande e mawɓe anduɓe dina kan ko gonga kono goɗɗum sifa ɗi tout sakkoɓe ɗon ɓe ɗon kaɗetude fo saabu abdoul muttalib meeɗama landede ene ko ko muhammad addi konu faamuɗa e ɗum o wi wallahi inni la ushhidu annahu min khayri l adiyani dina ka muhammad addi kanke jeya dinaji ɓurɗi moƴƴude to gandi kon ɗum haade mi jaɓata ɓe wi min ganda onni khashitu l ara komi huli ko aydinede wiyede taw ala ko mayasina e dina pay ko dina ba makko kanno ɗo ko ɗum ɗo to mi huwi asali allah subahanahu wa taala darɗen sifa ɗum idan on say satti oɗo jarrabuye hakkunde maɓɓe ha tiiɗi ɓayri tiiɗi allahu subahanahu wa taala waɗi saabu kaydirni firtawa ɓe yalti ñalaɗon contini dawa muɗum on wondude ɓeygure muɗum nden yumma men khadija no ɓawa maɓɓe hino tiiɗinaɓe hino wallitoɓe hino suutinaɓe ha on sayi nelaɗon wondi e yumma men khadija ko yahata duuɓi nogayɓe joyi yumma men khadija feƴƴini ka hitande sappa ɓere linnu buwa ka hitande sappa ɓere fergu ko attiɓe ferde ɓe feeno madina duuɓi tati yumma men khadija feƴƴini ɓayri yumma men khadija feƴƴini ko atti yumma men khadija feƴƴinde ko abdoul muttalib feƴƴini ko yumma men khadija e abdoul muttalib wonno hoore reenugol nelaɗo ayna ɓe wallitoɓe baballahi taala ɓayri abdoul muttalib feƴƴini ɓouraych tappi gabi tan wimin hettedi muhammad joni komin faala o min waɗaymo yumma men khadija wuuriti ɓaawo ɗum lebbi ɗiɗi kamɓe kamɓe feƴƴini nden hitande inna amul husni hitande suno e dow nelaɗo yiɓɓe wallitotoɓe fo feƴƴini accidiɓe e ayɓe on say noon sahabaɓe letta lette makka ɓe tawata sifa mum fayda andaka ha ɓe seppi ɓe yalti ɓe wi makka ɓe yehi habasa ɓe wi tan ɓe arti ɓe yehi madina no janguirno ɗen noon fi hijra kono ala kulli haal o faala ɗen hollude ko muñal yumma men khadija ngal e kaaɗo dina faami wona worɓe ɓen tun jogui kaaɗo dina worɓe ɓen no mari e mum dawru molanaɗo haray hino jeeya e ɓural yumma men khadija radiallahu anha dokkal ngal ɓe jogino ñandego o wiyeteɗo halimatu sadiya muyninɗo nelaɗo paykun yagal maɓɓe ñandego o arino himo hiwro nelaɗo himo hiwro khadija argon daraɓe tawi ko hitande heege fewni makka yumma men khadija ndaari e jawdi muɗum dammi capannayyi soggi okki yumma men halima wi naɓu ko ammoynini muhammad yo kari no dammi do yaade mudum dammi capanna tay hebe abba bugo ko be nyama ari hebe ke ka heba ari hebe ke ko wara yi mama Khadija kadi radhiyallahu anha ndebe woni ha takko kanela do sarata seno iwa makka ya hamadin be fejjini taydum hino heddi duubi tati ko atti ferugol nelado seno madina ko do sitay karamo ko do wi walaw kana nisa'u kaman faqadna la fuddilat nisa'u 'ala ar-rijal hara rewbe be fu ko wara yimma men Khadija wa anno islam en su sano wi dero be no buru worbe be gollangol islam ko wana non man torande karamo ko ben enelado nge hore mum manti mamen Khadija o wi taraka mautu ha radiyallahu anha asaran fi nafsi rasulillah alayhi salatu wassalam karamo ko jogo to wi idha fahitta unasan wa safar wa lam yabki alayka ashabuka faraji akhlaqak wo si awondi e yimbe ha awayni ka de voyage gol wayno diron te wullali ko serto ton kon haray darti jikku ma nga mo ya wo si tay ka mo yo mo wondu dayi data serto de ma si tay sa ko kiti ko alhamdulillah ma sa mai ko ja o kan ma yayi no wo haray faraji akhlaqak haray darti jikku ma nga be wi mayde yumma men Khadija acci batte suno molanango enelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaadon daiman hari hebe miije to fe yumma men Khadija ka miije mabbe ka hakkille mabbe si be janto inde mabbe kadi ka dengal mabbe be jodoto ha juuta den Khadija hiya Khadija ala fu sala arabe ala wal dafu den Khadija ko on sigir woni Khadija dun tay hebe Madina ha nyande go be maaki dun tay hebe wonde yumma men Aisha be ka suudu mabbe be wi Khadija hiya Khadija nelaadon be maaki min mido yidi kala yiɗɗo Khadija imma men Aisha be maaki Khadija Khadija Khadija Khadija nelaado ko ɗum manto ton Khadija Khadija ka jommo ton hayo nawi kew yehi salafi o joomi men watti tani on ɓurɗo moƴƴude fof ɓayde nelaaɗon ma ɓayi imma men Aisha maaki ɗum nelaaɗon ɓe maaki ya Aisha ma abdalani llahu khayran min ha joni men meeɗala ngokkude wa Khadija wala laqad amanat bi hina kafara nnas wa ashrakatni fi maliha hina haramani nnas wa razaqani llahu waladaha wa haramani walada ghayraha qultu wallahi la u'atibuka fiha ba'da alyawm ɓe way nondiri nelaɗon ɓe maaki joni men meeɗala ngokkude wa Khadija Aisha ka wolu ɗum Khadija ko kanko woni gondin ɗolan sa ngayni ɗon fopp yeddini naara jantagol moƴƴere neɗɗo ko kanko kafi dinni e jawdi makko ni wattay meɗen fota e mayri tuma yimɓe ɓen ɗallinmi ko jogii ko joomi men waɗi ɓiɓɓe am ɗon fof koye makko iwi o ɗalilan ɓiɓɓe e juuɗe goɗɗo goo mowana kanko ɓayri ɓe wowli ha ɓe gayni ɓe gayni ɓe maaki ya Aisha Khadija hiya Khadija ɗimma men Aisha ɓe maaki wallahi nelaaɗo mi meeɗata wowlitude Khadija konngol haa mi maaya e wayno ɗe wo ñande goo kadi haa jooni wa jaata ajuul min sohaybiyatu khadijata ila nnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bada mawtiha fa ahsana nnabiyu alayhi salatu wassalam liqa'aha wa akrama maswaaha wa basata laha ridaahu fa ajlasaha alayhi wa sara yasal an ahwaliha wa ma sarat ilayhi fa qalat aisha lamma kharajat tuqbil ala hadhihi al ajuz hadha al iqbal fa qala innaha kanat ta'tina ayyama zamani khadija wa inna husna al ahdi min al iman sanna de goto wowno do arde ka yumma men Khadija zamanu ka ɓe wuuri ɓe ara ka nelaaɗo fi yumma Khadija ɓayri yumma men Khadija feƴƴini woni haa neeɗi on sonnaajo arti hiwragol nelaaɗo nelaaɗo on haynimo tun inni welti itti wanaare mum nde wanno ka ɓaawo nden weƴƴitanimo ka leydi wi toolo ɗo yo njaatigi giɗo amen on allahu akbar sonnaajo on tooli ka ɓe itti wanaar nen ɓe weƴƴito woni ɗon elandi ko honno o hidonge jam honno honno honno ha be gayni be wayno diri sonnaajo weltori teddu ngangal o wayniti o yehitu imma men Khadija yinela imma men Fatima yinela odo kadi odo odo odo kadi ko mbomi nelaram be make ya Aisha anda o o ko njaati gejo Khadija ni tanga o wuruno o arayno ka Khadija tumande o wuri ko dum mi dire mo sabo Khadija imma nelaram be make ya Aisha wa inna husnal ahdi min al iman be make jokkagol neddo mo yiduda mo yidi baawnde o maayi ko gondinal di mana jokkagol gido gido ma de gido o fekkini ko gondinal no anda sa faami ka sen be maki min al iman di mundum imam muslim filli ka sellunde mabbe woni la do ci be hirtino dammol ka mabbe nde goto fono hendo jabal be ittaino jabal mola nangal e dammongol do be wadan hay hore mabbe be jonna goddo be inna nabu jonna no yami jati ki Khadija ko gido gido anno ka dammo nare hadi fadila ya hi kana ne la do ye gite mo jere ma Khadija men ye gita alika be maka arsiluha ila asfiqai Khadija nabane la min jonno jati gide makko ben فذكرت له يوما فقال اني لاحب حبيبها بما كنن لا دون كومي جيدو كالا جيدو خديجه نونو تيريكا امام خديجه ولا نين لا دا كو دودي دي كرام كو بن بي ارايتم وفاء اداني هذا الوفاء ما اجمل الحياه في ظل الاسلام ولكن اكثر الناس لا يعلمون tawi ene en meɗi yiide e diina waaw ka hunnude ahadi teddingol giɗo giɗo muɗum ha hewti ka diina men islam en yaali wo ala ko ɓuri moƴƴude ngurdam weltan ka dow leydi ɗo ha hewti ngurdam islam walakin aktara nnas la yalamun ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen ɓe anda hara ko ɗum ɗo heɓɓuno ɗen ko annintinmen seeɗa e ngurdam yimma men Khadija radiallahu anha eɗen toroy allahu subahanahu wa taala nafira nafira sonnaɓe ɓen arke saɓe ñentingol ɓeɗo saabu allah subahanahu wa taala holliti holliti hino welaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam holliti hino welaɓe joni noon mo joomi men e nelaɗo mum on wela sikke ala welede on taw ko dewal añugol on ko bakkatu haray noon neɗɗo nde no ñentina neɗɗo fifay taw himo ɓurinmi aray ko ɗum ɗon noon ko falde ngannitinde seeɗa toroɗen yo allahu subahanahu wa taala newnan en famugol dina makko kanko newnanen kadi gollitirgol o waɗa golle ɗen laɓɓinade waɗirade saabu makko o danda en yinorgol ha bonna golle ɗen o waɗa joddi meɗen ɗin ñande dargal moɓugol ɗen onadengal janna o danda e natugol yiite wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh